الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومحو الظلمة وكشف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخوة الإيمان mbokki ginaaw bu nu tambale ci sunu turu borom no ngi ñaanal sunu yenenu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yalna ko yalla doli xewal te musal ko ginaaw lolu mbokki sunu khutba tay moy waqafat ma laylatul qadr ay taxaw wala ay taxaway yu ñu wara taxaw ak ay setantal yu ñu wara xol guddigi di guddik laylatul qadr sunu borom subhanahu wa ta'ala mom moy ki defal xet wi di xetu sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam moko jaglel guddigu maggi di guddik laylatul qadr mu nek guddi go xamne mubaraka guddi gu barkel la yalla diko indi wat ci wer wu nek ci weru koor ci at bu nek borom bi subhanahu wa ta'ala defal nuko ci fukki fan yu mujju ci weru koor mu nek guddi go xamne sunu borom mu ngi wax dayo guddigi ak reyaay ak maggaayam mune laylatul qadr khairum min alf shahr guddi la go xamne dayom ak darajam ak maggaayam ak li ci nek mune mo gën junni wer waye sunu borom sax melalat nako ci suratul dukhan mune inna anzalnahu fi laylatin mubarakah inna kunna munzirin man sen borom subhanahu wa ta'ala may ki nga xamne waccena alquran ci guddigu am barke gogu di guddik laylatul qadr kon ndeke alquran tere bi di sunu tere borom sunu borom mu ngi ko waccel ci guddi gogu di guddik laylatul qadr motax mu ne inna anzalnahu fi laylatin mubarakah yalla nu waccel alquran ci guddi gogu di guddi gu am barke muy guddi gi nga xamne mo gën junni wer te moy guddik laylatul qadr fal la ko yalla wacce ci ngeen gi dekk ci kan ci ngeen gi yonent ci ngeen gi wer ci ngeen gi xet mom laylatul qadr di guddigu gogu yalla wax ne mo gën junni wer ci la alquran wacc alquran nek ngeen gi téré téré yi wacc jige asaman yépp so len limé bolé len alquran moy téré bi len gën fan la ko yalla wacce ci dëkk bi gën ci dëkk yi muy makka ci ban yonent bi gën ci yonent yi muy sayyidina muhammad ci ban wèr ci wèru koor mu nek ngeen gi wèr kon mbokk yi ci ban xéet xéet bi gën ci xéet yi muy xéetu sayyidina muhammad kuntum khayra umma kon xéet wi di xéetu sayyidina muhammad alayhi salatu wassalam sunu borom subhanahu wa ta'ala dasalatu len dara lu len di taxelo aduna suñu dajé ak mom am ngeureumam duggu aljanna lulul ci ñun la dess lan moy sabab tasmiyatu hadhihi al-layla bi laylatil qadr lan motax ñu tuddé ko laylatul qadr mune borom xam xam yi wuté nañ ci yalna len yalla yeureum fi ma'na al-qadr baat bobu di baatu qadr borom xam xam yi wuté nañ ci tafsir bi ak maana bi alladhi sumiyat bihi hadhihi al-layla ash-sharifa ala iddati aqwal ci lan motax ñu tuddé ko guddigu tedd gogou ñom borom xam xam yi wax nañ ci ay wax yu limu yu takku kenn ku ci nekk ci ñom wala mbolo yi nga xamne ño and ñenn ñu ci nekk ci ñom ñu gis ne ñom ni lañu déggé baat bi wala ni lay firé mbolo yoy buñ leen bolé wala wuté yoy buñ ko bolé ñett yi ci gëna note muy ñu ci gëna siiw wax ju ñëk ji ñom lan motax yalla tuddé guddigi laylatul qadr nénal an al qadr bi ma'na at taqdir wal murad an hadhihi al layla al sharifa tuqaddaru fiha maqadir al khalaiq lutax yalla tuddé guddigi laylatul qadr danan fekk né nenañ sunu borom subhanahu wa ta'ala dafa jox guddigi geud at taqdir daf ko yëkëti luñ ci nam moy guddigi di guddigi laylatul qadr ci la yalla di dogalé lepp luy xew lepp luy am ci at bi malaaka yi diko def sunu borom subhanahu wa ta'ala ginnaw bam ko dogalé la koy wacce ci malaaka yi def ko lepp luy xew ci at bi kon guddigi laylatul qadr moy guddigi nga xamné lepp lu wara am ci at bi fofu lañ koy wacce falay déparé sunu borom subhanahu wa ta'ala mbokk yi mune lepp lo xamné da fay am fi kulli am min laylatil qadr allati taliha min amil akhar li am ci at bi ba mu jeex benen at wara ñew digeunte ñaari xew xew yi ñu ng koy amale ci guddik laylatul qadr motax sunu borom ne fiha yufraq kullu amrin hakim ci lañuy takale ci lañuy dogale bepp mbir mo xamne dafa wara am ci xet wi ci at bi sunu borom subhanahu wa ta'ala mang koy dogale ci laylatul qadr amma at taqdir al awwal al am fa kana qabla khalqi as samawati wal ard bi 50 alf sana su fekke dogal gu jekk gi sunu borom dogal mbir yi mu wara am lolou sunu borom dogal nako bala muy bind asaman ci jurom fukki junni at chamalaul a'la falay inde mbiri nak diko wacce ci baytul izz muy wacc di am amma globalement sunu borom def nako bala muy bind asaman ci jurom fukki junni at lolou moy wax ju ñeuk ji ñaarel bi al qawlu salis sani ان القدر بمعنى الشرف والعلو نينن ني نيو ليله القدر لي مي تك موي تيد اك كاوي تيد اك كاوي درجه والمراد ان هذه الليله الشريفه عند الله تعالى ومن شرفها ان انزل فيها كتابه الكريم وجعلها خير khayran min alf shahr waxu ñaaral bi neenañ guddigi dafa tedd kawé am daraja bu reuy ñu la suñu borom subhanahu wa ta'ala ci teddal bim ko teddal guddigi daraja bim ko jox ak yëkëti ku maggal bim ko maggal suñu borom subhanahu wa ta'ala ci la wacce téré mbi di alquranul karim mu nek ngeen gi téré motax suñu borom def guddigi mu nek khayrun min alf shahr mu nek guddi go xamne mo geun junni wer al qawlu salis waxu ñettel bi an al qadr bi maana at tadyiq waxu ñettel bi nga xamne neenañ dañuy firi lailatul qadr neena limuy tekki moy khat guddi gu khat lutax guddi gi khat ان هذه الليله الشريفه يكثر فيها تنزل الملائكه الكرام عليهم السلام نينن غودي غاني تودو غودي غو خات لوتخ نينا ملائكه دانيي واتي كي كاو سوف با سوف سي خات با ملائكه نيوي اوب بيب سوف سي لولا تا سونو بروم مو ني malaka ye ñoo ci wacc yuksaru fiha tanazzul al malaika al kiram ila al ard hatta tadayyaq bihim sunu borom mo def ci guddigi xewal yo xamne malaka yi dañuy wacc ba suuf ci xat ci ñoom jele nañ ci abi hurayra muna yenenbi alayhi salatu wassalam neena في ليلة القدر إن الملائكة تلك الليلة في الأرض أكثر من عدد الحصى رواه الطيلسي وأحمد وصححه ابن هزيمة بقي يننتبي عليه الصلاة والسلام نينا ملائكة يمغ يتدي دا نان واتي سي سوفسي با اوب بيب سوفسي mune ñetti wax yi yep borom xam xam yi wax firil ñu batu qadr neena ñetti wax yep wël la tu'aridu baynahuma ben opposé wu ci boromam neena wayu ayyidu zalika al-lugha waqi' hadhihi al-layla ash-sharifa alladhi dallat alayhi an-nusus ash-sharifa neena lool li la koy won moy texte yi nga xamne mom la yalla wacce ci sar bi nga xamne sar bi magna ba yalla subhanahu wa ta'ala tudde ko ab sar lem wax ci mbirum laylatul qadr neena lool rek doyna ñu xamne kon guddigi guddigu magga la guddigu tedd la mune dana jaadu ci ñun kon suñuy wër laylatul qadr wama yushra'u fiha ak lan lañ ci santane pour ñu def ko mune ñu wër ko ci fukki fan yu mujj ci wëru koor loolo tax yonent bi yonal ci ñun ñu wër ko ci fukki fan yu tool yu nekk ci wëru koor yu mujj ana lan lañ ñu ci sant ci walu jaamu yalla ak lan motax ñu war ko wër ci fukki fan yu mujju ndax sayyidina muhammad alayhi salatu wassalam moko wax mbokki ndax du doy ci ñun su sayyidina muhammad alayhi salatu wassalam waxe ñu jital waxam ci waxu kumu ne kumu meuna doon mbokk yi ndax du yell ñu deglu alquran banu yalla wowe ci kaddu ngëm nenu ya ayyuhalladhina amanu la tuqaddimu bayna yadayillahi wa rasul wattaqullah borom binen yeen ñi gëm yalla bu len jitu yalla ak yonentam kon ndax du yell ci ñun su sayyiduna muhammad alayhi salatu wassalam waxate ñu jital waxam ci waxu kum mëna doon ndax du yell ndax du jaadu mbokk yi suñu muhammad waxate mbir mi ni la ñu gëm ko jëfé ko nonu mu ko waxé waye tay li dal julit yi moy yonent bi dafa wax ba paré ba sédélo sahaba yi sédélo yalla kérok ba mu taxawé ci arafat ne ala hal ballaghtu way way ndax matalna yalla moko waxon balligh bima unzila ilayk ya ayyuhar rasul balligh bima unzila ilayk yow yonent li yalla wacce ci yow jotaliko kérok bi ko yalla waxé lolou yonent bi teuratul nelaw lekatul ba sour nanatul ba mandi talatul dara ludul mission bi ko yalla jox mu mat motax ba mu taxawé hajjatul wada aj gu mujj mu leer ko ne fi mu taxaw dotu fi taxawat mu ne ala hal ballaght way way ndax matalna sahaba yi na mu ne allahumma fashhad yalla sédel ndax dina yell kon yonent bi motali lepp leral jangale ñun ñu ñëwaat ay nit ñaan ñu su ngeen defé su ngeen bëggé nangam fi la su ngeen gisé nangam li la ndax dana yellati ndax ñoñu diñu indil lu bess ndax ñoñu diñu indil sharia yu bess jaama yalla yu bess ak geste yu bess ndax yalla leen yoni ndax bi yalla di yoni muhammad gisone na fi ñooñu wala gisulen ah kay yalla bind nit ñi nat xol yi xolu muhammad gën mu jël ko tek côté mu nat waat xol yi xol yonenti yi gën mu jël tek côté mu nat waat xolu sahaba yi gën mu jël tek côté motax yonenti bi ne wallahi ma wata'atil ardu ba'dal anbiya khairun min abi bakr maangi giñ ci maggaayu yalla ginnaw yonenti buñu passé ku melni Abou Bakar doxatul ci kaw suuf kon ginnaw yonenti bi buñu passé yonenti passé ñi gën ci doomu adama yi moy sahabatul kiram sahaba yi sax seen bok ñom nga xamne ni ñu sosé ci ngeen gi khairun nas qarni yonenti bi neena ñi gën ci siècle yi moy sama siècle ñi gën ci masi jamono yi moy sama jamono xol Abou Bakar ñëmewul won yenenbi bi alayhi salatu wassalam ne wër leen laylatul qadr ci bisub sangam wala ci nangam mom mu ñëw naan waaw man fekke won na yenenbi bi muy wax nangam ak nangam nangam ak nangam la te mbokk yi laylatul qadr yalla wonon nako sayyidina muhammad sallallahu nako bisub sangam la waye musiba bi dal xet wi te moy beug ciow beug xecio beug nangam ak nangam lolou dal kero yonent bi alayhi salatu wassalam genn don wax nit ñi guddik laylatul qadr ban la mu fekk sahaba yi ciow di xecio di xulo mu nek fa di ko regle ba yalla fatelo ko guddiga waye lolou hikma la comme ni yalla subhanahu wa ta'ala binde adama dugal ko aljanna te yalla hikma moy da fi dugume du fi dekk day wacc ci souf la jëm lolou moy hikma yi yalla fatelo sayyidina muhammad alayhi salatu wassalam guddi gi di guddi laylatul qadr lan lañ ci yonal mune wayasun an yajtahida almuslim fi jami'i layali al-ashra bi ta'at liñ ci yonal moy abdulit mu gor gorlu ci kemtala yal katanam ci top yalla comme niko yonent ali sallatu wassalam dan defé la'allahu an yuwafiq hadhihi al-layla al-mubaraka amana so woré bam ñaar fukki fan ba nga nafila li def ci ñaar fukki fan yoyu sa guddi gogu nga nafila jëm ñaar fuk ak bennel ba kéro ngay am ñaar fukki fan ak juroom ñent guddi gu nek jappal ne tay la guddi laylatul qadr jaamu ci yalla amana ne sunu borom subhanahu wa ta'ala deppele la ak guddi gi fayta da'af ajruhu wa amalu ila amalin aksar min 83 sana mune nga gor gorlu jaamu yalla ci guddi yoyu nga double effort yok sa katan amana ne sunu borom subhanahu wa ta'ala deppele la nga am tiyabay ko xamne da nga jaamu yalla ci fanweri at ak juroom ñet fanweri at ak juroom ñet wala juroom ñet fukki at ak ñet yo xamne dang ko taxaw di jaamu yalla subhanahu wa ta'ala defo ben bakar ben guddi rek ngay def ben guddi nga am 83 juroom ñett fukki ak ñett yoy taxaw di jaamu yalla tabaarak wa ta'ala ci ben guddi wa inna min a'zami at-tafriit idafatu layali al-mubaraka bishahr fima la yanfa aw fil muharramat wa tarki at-ta'at wa at-taqsir fiha wa adami al-ihtimam bima azzamahu Allah ta'ala wa sharrafa min layalil wal ayam bokki julidi bokku na ci ñaka taxaway taxaw bu rafet wala perte wala sunu borom subhanahu wa ta'ala ñak la boole ci nit ñi nga xamne defal na len xewal moy nga doubler guddi yoyu veye ko ci ay entraînement wer wi setlu bima setlu moy nit ñi au lieu ñu dem di nafila ji ginnaw buñu ndogo ba paré dédét buñu ndogo ba paré dañuy dem geej di entraîner ak topatal yi daw ak dajalo ci place yi nga xamné placeu entraînement kay la aka neexon abdulit bi ginnaw bu mu ndogo ba paré mu dem ci jakk yi fanale fa nafila bu bur set kon dina yek entraînement bu gëna reuy entraînement bi mu yek bi mu dawé lo tax yenn say gaay nan wa kafa bis salati riyada ku bëgg sport julli doyna sport da nga bëgg sport rek ñewal nga kabar jangal fatiha jëlal baqara ba mu jeex wala nga jël ñet hizib nek nga def ko ben rak kon di nga yek ci say ram lo xamne so dawon sax fi ba dakar do ko yek waye shaytan moy galankor xet wi di len duggal ci ay yo xamne wolé nga dem qiyam dedet tok nan ataya tok di bolot di carte di lido di ci yo xamne amul bop amul genn djel goudi gi duggal ko ci lo xamne amul ben njeriñ perte waxtu yi sank jaamu yalla yi olé li ci yalla wax nga jëm ko outil ndax yow xam nga sa bop xam nga ne ku wagne ku nga xam nga ne gor gor lo wo dara yalla may la temps may la fursa pour nga dabatal waye nga gis gaay ci lañuy bayyi top yalla wa tarki taat wa taqsir fiha wa gattagn lu torop tay li dal xet bi moy buñ ne jaamu yalla sangam dañ ko wara def nga gis nit ñi di gattagn lu di son ci yo xamne amul ben njeriñ da nga gis ño xamne dañuy tak ay radio di yuxu ba set julli wuñu janguñu alquran defuñu ben jaamu yalla ludul ay yuxu di aner di tankal nit ñi mbokk yi est ce jotul jaamu yalla su jotete ñuy xol naka la ko yonent bi defewon ci jaamu yalla gumu mëna don nak ndax xet wi jotul ci ñom jaamu yalla gu jot ñu xol nakala ko sayyiduna muhammad alayhi salatu wassalam don defé ñu defé ko nonu xana yegu ñu ne yonent bi mom mo wax ne ci man dong lañuy jëlé jaamu yalla ci man amul keneen wallahi kep ko jël jaamu yalla nga def ko ba pare malaakai dinañ ko laxas sanni wat lañ la ko kenn du ko jël lolou yonent bi moko wax yonent bi mo ne xol len ci man nu ngeen di jaamo yalla khuzu anni manasikakum lolou la wax yamu ci mune kep ku jaamu yalla te jele wo ko ci man yalla def la koy delo man amila amalan laysa alayhi amruna yonent bi neena fa huwa rad kon danañ yonal ci jaamu yalla bi mu gor gor lu kem talayal katanam ci guddu yoyu mu baña gatañlu ndax guddu yu tedd la yo xamne yalla moko dabatal ndax mu am tiyaba ikhwatal iman aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim الحمد لله وحده ولا نعبد غيره مخلصين له الدين ولو كره الكافرون عباد الله ومما يشرع في هذه الليال الحرص على الفرائض وعدم التفريط فيها موكي جولي لي نيو غنا بغ تي غوديك ليله القدر تي بتك يو سيل يويو doomu adama mu xër ci farata yi yalla tek ci ko mbokk yi farata kenn du ko sank farata moy lo xamne yalla ko tek ci sa kaw los kenn mun la ka defal kudul sa bop kon gor gor lul nanu gor gor lul ci guddii ñu bañte sank farata yi lepp lu nu jaamu yalla lu mu bax bax ba li yalla faratal sunu kaw la gëna bëgg waaw loolu la ñu yonent bi alayhi salatu wassalam jangal ñu xër ci joxe farata yi bu baax ñu bañ ko sagane ñaarel al iksar min zikrillah guddi mbokk yi bëgg nañ ab julit mu ciy tuddu yalla lu bare bari lu bare bari la yasanu lisanak ratban li zikrillah fexel ba salam miñ bi nay toy ci tuddu yalla tabaaraku wa ta'ala ñaarel tilawatul qur'an guddi yi bëgg nañ ab julit mu jang ci alquran lu bare bari lutax alquran ci guddi yi la wacc ñettel al iksar min ad-du'a ñaan wa min ahsani ad-du'a alladhi 'allamahu an-nabi sallallahu alayhi wasallam li ummina aisha radiyallahu anha wa arda'aha haythu qalat ya rasulullah ara'aita in wafaqtu laylatul qadr bima ad'u قال تقولين اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني رواه احمد والترمذي وابن ماجه مباكي غودي بوكنا تي لي نغنا بغ جولي ديف كو موي نيان نيان بي تي غنا باخ نك موي نيان بي يوننت بي عليه الصلاه والسلام جانغالون ياي عائشه غيس نين لي ندون واخ ليغي ليغي موم مو ديلو سي وات ياي عائشه نا يوننت sumay gor gor lu ci laylatul qadr waw ban ñaan la wara ñaan xolal mom demul kerye ñaanu bopam pourtant mënon na un ñaan di ñaan mënon na jël sax ci ñaan yi nga xamne jangon nako wala mokalon nako ci yenenbi alayhi salatu wassalam mu ñaan waye dedet dafa laaj yenenbi nako suma bëgge di ñaan guddig laylatul qadr pour ma dajek mom ban ñaan la ci ñaan yenen tibbi alayhi salatu wasalam ne ko del wax yow yalla allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni yow yalla yaay ki nga xamne bëgg nga ko bal innaka afun yow yalla da ngay balé bëgg nga ko bal yow yalla bal ma yow yalla yow kot yaay balé bëgg nga kula balu yow yalla bal ma neké ñaan bi moy ñaanu guddik laylatul qadr ñentel al hirs ala al i'tikaf hadhihi al ashara ku ci meun am jot yoro ligey jambur buñ lay créer ay problème meun nga def i'tikaf ci guddigu guddiyu mujj ci fukki fan yi mujj ci wéru koor ci place yi nga xamné dañ fay jamo yalla tabaarak wa ta'ala lu melne jakka yi ngir yenenti bi alayhi salatu wassalam daana bëgg dajé guddig laylatul qadr ba def ko don jaral guddiyu mujju yi fukki fan yi mu def i'tikaf ci jakam joju di madinatul munawwar juromel al hirs ala qiyamil layl julit warna xër ci guddiyi mu ci taxaw di julli di jaamu yalla tabaarak wa ta'ala yenenti bi alayhi salatu wassalam day ci guddiyu mujju yi da nan tak tubeyam yewa kër gi dundal guddigi yenent alayhi salatu wassalam da dan tak tubeyam ci guddiy mujj yi lol lan lañ ci djublu moy day sori soxna yi fukki fan yu mujj yenent bi du jégué ay soxnam ñaarel day yewa kër gi ñepp la yé ku fi fanan ku ne yenent bi dina la yé sallallahu alayhi wasallam luñuy def dundal guddigi ahya layla boy juromel yenen tibbi alayhi salatu wassalam neena fa inna man qama laylatul qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi kep ko xamne da nga taxaw guddig laylatul qadr jaamu ci yalla lan motax nga taxaw moy da nga gëm yalla lan motax nga taxaw da nga bëgg tiyaba yenenbi alayhi salatu wassalam neena ghufira lahu ma taqaddama min zambi yalla dina la jéggal sa bakkar yépp li rek don na doy mbokk yi kon nek xéewal nek yiw ana kan ci ñun mo amul bakkar kul ibn adam khata wa khairul khata'una at-tawwabun sallallahu alayhi wasallam ne doomu adam bo gis dafa am bakkar ko gis rek amna bakkar yenent bi neena sallallahu alayhi wa sallam ñi gëna baax ci def katu bakkar yi moy ñi nga xamne dañuy jéggulu yalla buñ défé bakkar abdullah ibn mas'ud don na wax ne law alimtum zunubi la rajamtumuni bil hijari hatta al maut su ngeen don xam samay bakkar ni mu tollu kon de di ngeen may door ay xeer bama faat su ngeen xamul samay bakkar ni mu tollu kon de di ngeen ma door ay xeer limu bëgg woné moy lan doomu adama muno mucc ci def bakkar bakkar nak yalla koy balé wa man yaghfiru dhunuba illa allah mbok julit yi kon guddiga ngok muy guddig laylatul qadr bi ci fatali walé nanu gor gor lu ba bis mu newéri feñna bala kenn ci ñun di genn kërëm na genn azakay murum koram sallallahu alayhi wasallam ne kep ko wor koor gi bamu jeex genné wo azaka murum koor sa koor dañ koy aj digënt asaman ak suuf yalla du ko nangu kep ko xamné da nga wor ba koor gi jeex nga baña genné wala nga ba dem julli ji ba ñëwaat genné azaka murum koor amo azaka way lan nga am sarax nga am kon guddi yi ñu nekk fukki fan yi ñu nekk ni ku ko ci genné baxna suñ démé bañ né wéri feñ na kuko génné ci guddigi baxna kuko génné ci suba sa baxna bala ngay julli ji fexel ba nga génné ko ci lan lañ koy génné ci liñuy dund ci dëkk bi lepp lu nga xamné dañ lañ ko lek muy lu dagan ci dëkk bi ciép dugub mbokk sukkar xaaliss lu mu mëna doon té mu dagan dañ lañ ko ci génné ñepp nga koy génné ñi ci biir kër gi yow mi nga xamne ya doon dundal kër gi même sa soxna sax bu wone lor nek jigen wérul ëmb dom ja ca bir ba dang koy gennel azaka murum kor borom xam xam ni nañ 2 kilo 1 kilo ak liver ak genwa liver ba ci kilo ak liver baxna waye li gëna mat gëna wër moy kilo ak liver ak genwa liver ciep dugug mburu bamu egg ci lol lañuy genné azaka murum kor kon ñu gor gorlu suñ koy genné ñu genné ko bala ñuy julli ji ñu gor gorlu aussi suñ ko genné ñu jox ko ñiko mom ñu bañ ko jël jall ko ci yenn barab naan dañ koy jox yenn imam yi ñu jall ko yonent bi neena dafa am ñuko soxla te ñoñu ci lañ wara défaré sen fête kon ñiko soxla nañ leen ko jox ñu mëna préparer sen fête lool motax ñu ne kuko genné ci guddi yi baxna amna ño xamné kérok ba wér wi téro sax lañ ko genné lim ko yépp daal di koy genné joxé ko parce que ki nga xamné dafa wara fétu duñu tok ba nit ñi dem julli ji ba ñëwaat ñu jall ciép ci kawam kon koku du mëna fétu ki wara bok ci fête bi moy banex bi bok ci mbecte bi moy ki nga xamné préparerel nañ ko bala fête bi jot bok julli di fiñu jéxalé moy déllu war rek di sakku ci yeen ndimbal comme niñ ko faralé di def dafa am suñu benn mbokk jigen bo xamné ci nawet lañ nek kër gamu nek benn nek mo fa nek waye ku dugg ci kër gogou té nga am tout ci fitra ci ngëm yalla so génné do ndogu ndax yërem bokoy yërem té nawet baangi ñew té nawet bi bu ko fa féké li woor moy bagage am ak njabotam duñu am fuñu nek mo taxone ñu ne buñu ñëwé fi talal mbokk yi loxo ñu am luñ ko jëndelé ay seng défaratal ko nek bobu ci katanu yalla tabaaraku ta'ala ndax mu mëna am fuñu suturlu ci zuru korité ak la ca dess ak ci bir nawet bi ci wéru koor la nek nak ku ci génné dara yal na la yalla kéral bisu bi nga xamné dana wacce jant bi ba mu tim nit ñi képp koo xam ne fexe nga ba ndaw soos bu nawet bi ñëwee dana mën a nekk continuer ca néeg boobu yal na la yàlla defal sutura allahumma arina al haqa haqan warzuqna ittiba'a wa arina al batila batilan warzuqna ijtinaba allahumma ya musabbit al qulub sabbit qulubana ala ta'atik allahumma fa nas'aluk an taruddana ila dinik maraddan jamila اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم يا هادي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله